وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہا قدسی آمین اس کی دعا پر، زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا ہے، دعا کے لیے وہ اگر لب گلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لوٹا دے، وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا گئے خدا جانتا ہے، رسالت کے قدموں پہ رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر، بجز انبیاء سب سے بہتر وہی ہے، وہی صرف صدیق اکبر وہی ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہے مگر اس کو رتبے خدا نے، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے، وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، میری جان قربان جانے وفا پر، میں راضی ہوں راضی ہوں اس کی رضا پر، میری جان جانے وفا کے لیے ہے، میرا ہر نفس مصطفیٰ کے لیے ہے، میں سو بار لوٹوں میں سو بار آؤں، میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں، جہاں پر بھی ذکر رسول خدا ہے، وہی اس کا اسم گرامی لکھا ہے، خلیفہ کے پر جیب خالی ہے اس کی، مگر ساری امت سوالی ہے اس کی، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غم خار پہلا رسول خدا کا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، خدا کی طرف سے پیام اس کو آئے، محبت بھرے گی سلام تمس کو آئے وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بارے خلافت اٹھانے میں پہلا، صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے، نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے، رسول خدا پر فدا ہونے والا، وہ جانے حیا پر فدا ہونے والا، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، فرشتوں سے بہتر ہے اس کی ادائیں، گلابوں سے معصوم اس کی دعائیں، وہ پہلا مجاہد، وہ پہلا ہے غازی، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا نمازی، زمین پر چراغ وفا بن کے آیا، حبیب حبیب خدا بن کے آیا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے ایمان اس کا، ثنا خواہ سارا یہ قرآن اس کا، تیرا ثانی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی مرد ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، رہا زندگی بھر وہ فولاد بن کر، وہ اسلام کی ایک بنیاد بن کر، رسالت کے لہجے میں وہ بولتا ہے، وہ جب اپنے ہونٹوں کے در کھولتا ہے، محمد محمد ہے اس کا وظیفہ، وہ ہر بات میں ہے نبی کا خلیفہ، وہ حکم نبی پر فدا ہونے والا، بہت جاگنے اور کم سونے والا، مقام رسالت وہی جانتا ہے، نبی کی شریعت وہی جانتا ہے، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، نبوت کے جتنے بھی جھوٹے تھے داعی، بلا خوف ان سب کی گردن اڑائی، خلافت پہ حق تو نے ثابت کیا ہے، زمانے کو پیغام تو نے دیا ہے، نبی کی اطاعت ہے تیری اطاعت، نبی کی شفاعت ہے تیری شفاعت، تجھے میں وفا کا سمندر کہوں گا، تجھے آفتاب کے منور کہوں گا، شفاعت کی بنیاد بن کر کھڑا ہے، تو سارے صحابہ میں سب سے بڑا ہے، تو انسان ہے پر فرشتوں سے اعلیٰ، نبی کی نبوت پہ جا دینے والا، شفاعت کی خوشخبری اس کو سنا دو، نیازی کو جنت کی راہ دکھا دو، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔